سورت بقره 288 نمبر آیات ته 282 نمبر آیات ته 282 آیات طویلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبا کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فليکتب. سورة بقرہ سلور حصے وا. اول حصہ کی توحید و دویم حصہ کی رسالت و دریم حصہ کی جہاد و او سلورم حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. انفاق دپارے مثالون بیان کلو. اصحاب الغی اصحاب الرشد واقعگان بیان کلی. ترغیب مال طیب تور کو. د سودی حالت بیان کو چې څوک سود کوي نو هغه چې د قبر نه راپورته کیږي نو په داسې حالت کې چې خوري کې بے زګونی او راپورته کیږي. وا د دې زینا آیات طویلا په دې کې بیان د امور منتظمه و دي. تنویر دې په جهاد او په انفاق باندې او اصلاح المعاشره. پدی آیت کې اصلاح د معاشره کې ذکر چې دا ټول کم زیاته معاملہ قرض نلیکل دا ټول معاشره سره خرابي الک اولی کا نلیکم. ها دارنګه کله برا کې چې کله را سره وشو در بکم تعین د نیټیونکی او لیکلونکی تو دا همیشه سبب د نقصان وګرځي. دیو جنا بغیر د نیټه اغستل او خرڅول دا فاسد دي د اهداف په نسبت. او بغیر د نیټه هغه بیع د سن کیږي نو باطل ده په نسبت موالک باندې. الکه دا غیره کا پیسې د چکل را سره وشو در بکم دا سودا نه ده شوی زکه چې د یو سیز نیټا وخت مقرر نشي نو اغا نکی غسل او خرڅول په شریعت کې. زکات چې دی کی جګل راځي او چې کله پلین دین کې جګل رااله نو اغا لین دین صحیح نه دی. کتاب البیوع مستقل فضیلت لګیدلې ده چې اغا سودا چې اغا سبب د جګل ګرځي اغا لین دین چې اغا سبب د جګل ګرځي نو اغا صحیح نه دی. نو دکاندار نه دی شی یوړو الکه زه چې کله دا سره وشو در بکم نو کول خو لس کالم په دې کې تیر شي بای ما خو ویلو چې کله را سره وشو نه دی شی وی را سره اغا وی بای زما خو دکان دی سودا خدا زار چاله ور کوم چې را سره وشو نو زما نو خامخا یو بل او پګړیوان کې لا سچي دزم کیږي والم کیږي گزارم کیږي فسادم راځي جګړم کیږي. نو دی وجنا کله پیسې برا کې میاش پس کلی کا تاریخ د میاش میاش پس پیسې ملاو شو نشوي اگر ته ویلې شي چې بای تا خو ما سره میاد مقرر کړې یا پیسې راکا او یا زما قسمت واپس کا. بهرحال پیسې د لین دین په دی او چې لیکلو نشي نو همیشه په دې باندې جګړه راځي. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اے مومنانو کله چې مامله کوي تاسو ته قرضې علاج جلم مسمن ترا نیټه مقرر پورې نو فکتبو الیګی غیلرا اغه الیګی مامله کې نو مامله الیګا ولیکتب بینکم کاتبون او لیکلیو کی پمیس تاسو کی منشی بالعدل بانصاف اغه منشی چې لیکل کوي لیکونکې د انصاف لیکلو کا اسه نه چې یو طرف ته طرفداریو کی پیسې د بل نوالی او لز در پزی باندی حاصولی کی 1000 اولی کی صفر تیو لری کی مده بز ما خیال نو او چې دا سي نه بایتا زړه کړی کم دی هغه هلي کړی شي زړه دی دا بل نه 3000 روپۍ واري سالور زړه دا شي سي نه سي لیکل لیکي ولا يا با كاتب نه يكتب كما علم الله دا منشان اکثر دکانداران اونیسی نو چې کوم دکاندار بیخی ان پړی نو هغه منشي دا سره ډېر غلط رویه کوي کاغذونو کې لیکل یو شان کوي وای هغه ته یو څو چې سره راځي نو هغه دې ځان له حلب کوي ا دې ځان له وای اته وې دا پیسې کم لیکل شي خو موږ دا وې پوه نو دا شه د انصاف نه دی منشي هغه لیکونکي کاتب چې تانی ولې دې ستاسو پاره لیکل کوي منشي دې نو هغه بسې لیکل کوي ابا د بل طرفداري نه کوي نه بستا کوي ولا يا با كاتب نه يكتب كما علم الله انکار دې نه کوي لیکونکي دې لیکلو نه د وجه دا نه چې خودنه کړی هغه ته الله فل يكتب نو هغه دې لیکل لیکلو کی وليوم للذي عليه الحق او بیان دې کیا کر چې په باندې قرض را چې پچا قرض را نو هغه دې بیان وکي چې بابا نه باید پلانو ټولو ټولو قرض را حق معنا قرض حق قاموس القران ذکر کې چې حق په ډیرو مانو سر راځي دلته د حق معنا قرض را کله د حق معنا پوره بیان دی الان جئت بالحق التنه چرالته یو کله تا په قرضې سره یا راته یو کله تا په رښتیا اوس درو وی نه الته معنا پوره بیان اوس راته یو کله تا الحق په پوره بیان اوس دې پوره بیان حق په معنا د جرم سره راځي ويقتلون الانبياء بغیر حق او جلبا بني اسرائيل انبياء بغیر حق به د سو جرم نه جرم نه او انبياء به وجل حق په معنا د شاوت سره راځي ها لکه سورته اوحود کې راځي چې آغا لوط عليه السلام چې کم قوم مطالبه کوي نوې تخپويږي هغه چې مونږ غواړو یو کم اتیا نمبر آیات د 12مې پاره سورته اوحود قالو لقد علمت ما لنا في بناتك من حق او وی لوتیانو تخپویږي الوت علی السلام نشته موږ لرا فی بناتک مبارد چمت جنکو ساکه من حق البته و سمانه کې من حق سو خواهش دلته حق په مان د خواهش سره راځي من حق سو خواهش و انک لتعلم ما نريد تخپویږي اغا چمنګي غواړو موږ په جنکو سکو مګ دا پارا سپکار دی الکان حق من حق وایش دارنګي حق په مان د عذاب سره راځي لکه سورته نحل حجر اول د حجر اتم آیات وګورئ اول ما ننزل الملائکه الا بالحق دالیګو موږ فرشته الا بالحق مگر فرشتیا ته پرشیا راليګو او په دروغ مړاليګو نه راليګو موږ فرشته الا بالحق مگر په عذاب کزما حکم نه مني نو فرشته او لز په عذاب نو راليګم بیا ما ننزل الملائکه الا بالحق راليګو موږ فرشته لرا الا بالحق مگر په عذاب راليګم دارنګي پدې رومانو صدا قران د دې استعمال کړي کله په یو معنا سره راځي او کله په بل معنی سره دارنګي سورته فرقان درې دیرشم نمبر آیت التحق په معنا د جواب سره راځي درې دیرشم نمبر آیت حق په معنا د جواب 33 آیت ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق او راتن کې د ایتا تا په یو مس په یو سوال باندې مسل سوال په یو شوبا چې تا ته د کله سوال وروړي الا جئناک بالحق نو موږ راته کو تا ته بالحق په جواب داغي حق په معنی د جواب نو دا حق قران کې په ډېرو مانو سره راغلي دا نه چې حق په دغه یو معنی سره چې پرېښا او حق په معنی د یقین چې راشي په ځوان سره و ان ظن الا حظن چې کله ظن په مقابله د یقین په معنی د حق کې راشي نو الته کې په معنی د چا سره وي یقین سره وي بیا او په معنی د یقین سره وي لکه سوره یونس شپږ درشم آیات وګورئ 36 وما يتبعوا اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا بشک گمان نلره کئ فائدہ نور کئ من الحق په مقابله د یقین کې شی اند زری چکل حق په مقابله د ظن کې راشي نو د حق معنا 50 لري یقین سره ان الظن لا يغني من الحق شيئا لو حق په معنا د قران سلام راضي حق په معنا د توحيد سلام راضي وان اکثركم للحق كارون او بشکا زیاد تاسونا للحق د قران د پارا للحق د توحيد د پارا كارون بدګنګري لکه سورتي مؤمنون کې چرآزي وان اکثركم للحق كارهون زیاد ستاسونا د سره پاره د حق د پاره د توحید د پاره کارون بدګنګری ډیر خلک توحید خنه غنی قران خنه غنی او شی و ان اکثرکم للحق کارهون زیاد ستاسونا مؤمنون بل اتینا ام یقولون او یای مایت د سورت المؤمنون ام یقولون به جن بل جاءهم بالحق بلک راته کړي د پیغمبر بالحق په قران قران پیغمبر ته تړولې ده توحیدی او تړولې ده واکثرهم للحق واکثرهم للحق کارون او زیاد د خلقنا للحق سر پارا تو توحید د پارا للحق د قران د پارا کارون بدګون کی غاډی رمانی دي نور مان مشتا ودانا دانه چته بزا حق یو مان د بز حق رشتیا او رشتیا دا بس تا ټول مان د قران نه یاري ادب قران کی زندگی بعد خلکو د ادب الګه چې قران دی خو ادب د زده شو کنه قران زکا بسيط طریقہ علمی ادب دی والیوم للذی لیلا بعد خلق ادب وي ته قران وجتا ادب زکیږي وکنه والیوم للذی لیلا ادب خو خلق دی په اړه زکی چې زما عربی زده شي قران زکا چې قران مې زده شي او عربی مې زده شي والیوم للذی لیلا بیان دی چې املا په معنی د بیان سره راځي پوغانو خلقو کې دا سه آلی نوی دا سه اسباب نو کم اسباب نن چې مهیا دي ها لوډ سپیکر وي به داګه نه پس افیمونه شو کور په کور به خلقو اوري داګه نه پس زیاده تاریخي 50 لاله نیټونو سره په فیسبوک باندې برای راس اغاوري هم او هغه ترڅکاوی نه هم اوسه دا سه آلی نوی دا سه اسباب نو نو آغا او داغه په درسونو کې به لکونو پورې خلک ناشته نو دا لکونو خلکو په आवाज څنګه د خپل استاد اورېدا نو آغا با 50 پټه کسب پس با یو کس ناشته آغا با د استاد आवाज رساو بیا با خو بل ناشو بیا با داسې بل ناشو داسې بل چکله به استاد وی حدثنا نو چغه به شو حدثنا بل بچ حدثنا بل بچ حدثنا په دې طریقه واغې आवाज رساو دیو جنا د باج علماء په درسونو کې د فریابی په درس کې بدرې سوا او شپالس आवाज کوون کې خلق ناشتو درې سوا او شپالس مستملي به هغه چاته وی چې د استاد आवाज به رساو نو چې درې سو او شپږ صرف هغه आवाज کوونګو نو چا نو د سوره مخلوق دا په درس کې ناشته پوش دارنګه د استاد आवाज په طریقه باندې رساو دارنګه د استاد आवाज په یو یو درس کې په لکونو خلق بناستو دا چې خلق بناستو چې دا ابو مسلم خراسانی په درس کې با سلور سوا دواتونه پراتو وي سلور سوا دواتونه وپراتو او په هر دوات کې با لسو کسانو خط لیکو حسابو کو سور لکه کسان سور سره کسان د ابن جوزی رحمت الله علیه په درس کې په واعظ کې تقریر کې با د یو لاک نه کم خلق نو یو لاک نه با کم خلق نو پوش یو لاک نه کم دا ولی دغه دغه درس کې با قران آیاتونه ډیرو دغه په درس کې با احادیث ډیرو دغه په درس کې با اشعار او چې دا درې زو په کم تقریر کې کنا آیاتونه هم ډیری احادیث هم ډیری او اشعار هم ناغه هغه بیان هغه ډیر مزناک پوش آی سم بیان نکول په یو لاک خالق با داغه تقریر کې کم نه کنا سیوا بو کم منو او خو چې یو زیره سو پیری مولا لا راځ به سو ګورم نو وې دې کې مکه خپل کې خپل څه کې داګه ګرم د بل چې په لوی وینځل او ټول دا غیر پیداسې توې کې داسره وانه شي کمکله تا چې وینځل خو حالت بدې خې وکنه داسې د علم جذبه داسې د علم شوق داسې د علم مینا وخه چې یو لا خلک وجه مکه دا په درس کې یو ځل منصور یورز خفا و بادشاو چاو تاوی جیوری خفای وی خفا زکی ما چه زما د درس ملگری و یو جیگی هم درس حاصل آو آغا نلوی محدثین دی احادیث او دو قرآن درسو نا کئی او زفت بادشای پا گدهی ناستی حالان کی بادشاو و بیام خفاو وی چه کم مقصد لازه پیدای ما آغا مقصد اغه علم زمانہ پادشاه ان بادشاہ پدې خپه او خوشاله ما ته بادشاہي میرا شو او بادشاہ پتاخ ناس ته وي وري خپه وي وزیرانو ته وي خپه ځکه ما چې زما ملګری دي د مدرسې اغه لوی لوی محدثین شو خلق ته فائدې حاصلې او زاغه د بادشاہي ما ته بادشاہ په غدای ناس ته نو اغه زمانہ خوش ملګرو ورته وي وزیرانو وجدا خو هیڅ خبره نه ده سال چې شو وزیرانو قلمونه او دواتونه راغستی او کاپي ناسو دغه سي بادشاہ راغې وې څه کوي وې جنیاش موږ ته درس راکا اور وې موږ ته درس راکا بادشاہ وته وې وې ذات سفیان کار د ازما کار نه لري درس هغه خلکو کار دی چې هغه دنیا له لته ور کړی ده او دنیا پر خوده وا او خو دنیا په سر روان یو بادشاہي مغره کړی ده او سفیان وګورا هغه نه چاپېره طلبه تاو دي او د دنیا او دینه د غوړه کړي دا زه سفیان لور کړي دا ما ته نه را کړي دا د الله خو هوا حالان کې د یوې مدرسې ها شاګردانو دارنګي هارون بادشاہ وګورا وزیر دی عبد الله ابن مبارک نیشاپور تراته تقریر زپاره او دا هارون وینځوا خزر بره خطر او چتا تماشې کولا کله کله د بادشاہانو خو ته تماشې کی ګوري چتا خطر د بره خلق پیاب لمنډي وي سرتور سر دې پیاب لره او غرار دې بوډاګان نوجوانان لوی او واړه ته چانه په زار پاتې د چانه رومال پاتې یو بل مکه کی هارون دا خزر تماشه کوي چې دا خلق چرت دې څه چللې یو کس یا تا پوسو کن وی چر تا دی وی عبداللہ و مبارک را روان دی نشاپور تا دا اغا بیان تقریر لزو وی دا تونو خالق اغیر زی ویا وی بیان لمن دی ویا را کوزا شوا هاون یو دو هاون پاسه کا سړی ته ویز بادشاہ راش ما دروهونو بادشاہ ولیدو چنی لیدلې ده نه کتلې ده پاواز داسې خلق مایندې او خلق له استقبال کې روان دي او منډه وې او خپل پیسې لګي او د چانه په هزار پاتې خپل لمنډه وې او د چانه ټوپې او د چانه صادر پاتې او د یو بل مکه کې یو منډه واره زکه چې داغه بیان ته به خلکو درې ورځې مخکې زیني سو لکه څنګه چې کرکټیان یو ځای ته ځي نو مخکې هله ټیکټو نه لري کنه او ځان له زیني سي لکه دې زمانه کې شوق د کرکټ ته او په زمانه کې شوق د چاو د علم علم دین بادشاہ ته وي وې کستا خلک تابع دي خو په ډنډه خلک تابع کړي دي څنګه یریږي فوج او داغه داسې خلک تابع دي چې نی او ته وی دي لراغلې امر دي خلکو لمن دي علم داسې جذبه او دا خلکو شوق سره من دې شوق او مینه واده نو سره نن د طالب شوق نشتا عالم وي کله سبق هم چاته او هم سوق زکون کې نشتا کشتنو آغم دلده ده پاسه لگیای کور تا کلاله کم خواه چلاله نه تا پوشتا نه سشتا چا سکی او که داسی مینو داسی داغی شوقو پوشه بخاری امام بخاری رحمه الله محمد بن اسماعیل بخاری نشاپور تلات تا او خلقو تا پی استقبال که وطلیو دری منزل مخ که خلق استقبال که راغلی وقتا چې زمنګ علاقه او زمنګ کری ته امام بخاری غوندې استیدار روانه ده زمنګ علاقه او زمنګ کله و فیضه منشي چې لولي علماء کلی ته راځینو خلک خوشاله دي زمانہ کې او زمنګ کلی کې بشر جوړ کی او جدا دي شي زمنګ کلی کې درس کوي بیان کوي مراد اسه مصیبت شرعی او فساد دي امام بخاری رحم الله ته خلک په استقبال کې ولاړو ته چتونو د پاته خلک خطر او نه زیاده هغه چتونو پرې وته اینه خلق کوشو او چې کله امام بخاری هغه کلی تلال او بیان نه شروع کړو درسونه شروع کړو سباز مسائل دا شو چې د خلکو اتفاق دا غسر نه راته امام بخاری ته وی چې دا باز مسائل دې کې مچېړه د علاقه کې او ته وی زه خو به هغه دین بیانوم کم دین چې د الله او د پیغمبر نامه سره رسیدلې د خلکو لحاظ نه وي واجب شي وي واجب شي دنیا کې وي واجب د دنیا نظم باکره وی زبې आवाज کېږم نو خواغه د الله د رضا لپاره هغه مسائل ټول بیان کړه نو چې کم مسائل د خلکو د خواهشو او خلق تغیر ته تابعدار نو منلو تا نو امام بخاری باندې الزامات شروع کړه امام بخاری داسې دی امام بخاری داسې عوام کړو سره خبر نه ورشیا د پیرو مولي سره بسې وي هغه دوره بدنام کو دوره حد ته ورساو چې امام بخاری بیا دا وطن نه ته څوک ملګری او سره نو چې سره روان شي په خپل خرابانه سورو او روان امام بخاری په خپل ملګری کې څوک ملاو شو خراب ام پاره سورو څه سامان امام سره دا کل نه راته وته دا او یاغو چې په استقبال کو ته خلک راغل ځکه سي دین هغه بیان کړو نن سبا چې سي دین بیان سوق دی ملګرتیا هم نه کوي او خوا دی خوا تپلو لرلو او خوا دی خوا که دوم دوم جور می خوش آوائی سم تقریر که کنه سم مولا دی سم علامه دی سی بیان که خوی دی کسوی بلگره پاتی کی لیکن امام بخاری ہونی پوش تی سی بیان که بیتا تپا تولی داد آغی کارو دنیا که امام احمد امن حنبل چی سی دین بیان آو سی کار ایک آو بادشاہ اغلا کولے مقرر کلی بادشاہ واہے داغو جیر کی واچاو کولے مقرر یوزلی دور ہوا چے لاسونے اولا تللیو او دا لنگ دا سو شویو لیل اجرل اللہ تا ویسے نا چے لنگ میونش لیگی او عزت می خلقو تا بیزتی میونش لنگ دے چے نا دا سو می تللی دی اسنه لنګ کتلال نشي او وی جلل وی الله د دې مصیبت نه مخلاص کا او هغه بیا ساور کړه په داسې حالتونو کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله دارنګي ابن لیا پوښه امام مالک وګوره لوی داستان دی منګه د تفسیر کې بیا دا نه کې زه دغه بیان وګوره تذکرۃ الحفاظ امام زهابی د علماء تاریخ راغسته امام مالک دومره غریب وو مور لګل علم پسې مور ته ور سره چکره د مور د حالات د باج خلکو کله وګورم مور نیا داغه الک طالب سره زی ماته د امام بخاری حالات یاد امام مالک مخه تشي مې مالک غریب وو طالب ګری نه چې واپس سوه پس راغې بیا کورو تن طالب ګری را سو سنونو د خرچې بندوبست نو نه مور ته وی چې بچیا امي په سلام شم صدشتره نو تاسو خوب نکی نو مورم دورو خیارا وا خپلا کمرا آغی اس پل دلا او داغی بینش او داغی غلالی شاتیر آغی خرس کلا من با گزارا کو او دا توالا بچی اپا دا علم کلا مالک دا شاتیر او دا پتیرو پا پیسو بانی روان شا او علم شورو کو بیا پا پل اسی تو آیا چې یو انسان دور حالت تزان اورسه چې پزانه پروانی او د الله او د پیغمبر په دین په ځکولو په عام کول پروانی هغه لا شي پری دي مې مالک داسې حالت کې هغه لار او د رنگ نه تورو خلکو باندې پرې خود مې لسه توریا باشون شو یو ځل مور ته وای چې مورې ما د خلک مجلس کې نه پری دي بس خلک مې وې ذکر یې پرې توري بچیا نوې سوکم د الله خو حدا وې کزما باندې به شې علم وکا به ولې ملاقات باندې خلک نه مړيږي وې علم و یا ما مالک داس علم وکا چې مستقل امام وګرځیدا پس لور امامانو کې یې امام سوګه امام مالک رحم الله او چا کله علم وکا لو داغه په درس کې وا لوی لوی بادشاهان جنرالان او وزیران افسران ناشته او داغه درس په قالینونو باندې بیاو او په ملاقات درې جمعکه به خلکو داغه د ملاقات نمبر اغستې درې د پس پستان نمبر راته چې مخکې ودل رسید واغستې پوه شئ داسې خلکو او الله له دوره مال ورکړي بیا چې هغه حته رسیدل بیا خو یا به مور ژوندې او یا به مور ملاوا دا د الله غیرت ته چ کبه یو انسان د الله په دین باندې مال او ځان قربان کو هغه د غیرتی بادشاہ لري الله دنیا مور کوي الله اخرت مور کوي موغو کو دړو په یو لګي یره سما پیسې اوريږي بچي یو کال دو تیر کی اسی به زی وخت تیر ک د قران ته به زی وي د علم ته به زی وي زی هغه ته وي چې په سکولو ادارو کې لس کال تیر کی است جوړ نشي دانو چې لس کال به زی لا داوی او چې قران تلار شي چې نور اسم زده کی سپارت دوزده کی عقیده زده کی اجر او کال دوزای شو دا سره بدبختی ده هر کو نور اسم ونو شو نو دا وخت قیمتي شي کنه حدیث کې راځي یو سهار یو بیگا د الله په دین کې وتل خیر من الدنيا و ما فيها دا چې سار بناستو ماخا ما سوتن په جمعات کې چې دا منځونه کول او عبادت کاو دا لګو د ته خلک به ځای وي خو شیطان موږ ته هغه د دین سيزونه هغه د بيدنی په شکل کې خود لري او د بيدنی سيزونه موږ ته حق کار کړی دا د علم داستانو الله ابو داود رحم الله مستقل کتاب داغه دا ابو داود داغه سره به سلور سو صندوقونه ګرځیدل سلور سو بکسې به ډکه روانې د کتابونو هغه غلې کلیو امام داود نام موږ تاسو غونډه کې انسان زبل شنو دغه انسانو خو هغه خپل دنیا هغه په دین خپل وخت هغه قیمتي کړ په دیني لګول پوه شئ دا څنګه مستول نه جوړ کړو د دې کې تانه یو د استاد به لیکلو کړو مسودا ابه دې کې دا څه کې خو دا به تانه برخه ودا دا بکسو لا بر خپل زیرا آئے کی بے لگیا او اغای بے صفا کول یو وقت تنو یو سکن نو تاریبانو بنا وقت ندی شیشه بو سرائی منگز بو سرائی دا سبا کئی خبی غم گرزی و چکاری بو ہوئی نا نوی دا چکم مصد تر آغنی ما علم خپل کم لیکل کوم یو صورت دایات کم بچله وخت دی شي کور ته ځو دانی زین اعظم الک استا کور خدا دی چې د قران او د سنت علم کې همیشه مشغوله کور غنل لوی غضب دی لوی مصیبت دی پوش چلاله بس مصیبتون نه ځان اخته کا عاشدل تکیر نو ثوابونه دی در سنت دی بیا به دی باندې مزه حاصله دا به خلکو ته خه بهرحال دا یو ډېر لوی داستان دی ها چې سره علم ته شوق پیدا کړي نو چې نور سنینو د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ها طبقات المفسرین دی وګوري اردو کې مشتا شای شوی دی او عربی کې مشتا چې علما سره مهنتونه کړې په دنیا کې نو خپل وخت قیمتي کولی واليوم للذي عليه العاق بيان دي وي کیا کر شفاغ باندې قرض ادا وليتق الله ربه وديږي ذا الله نن شرف دا غدي ولا يبخت امام شاولي اولاد وو کالو په عمر کو چې قران یاد کړو دا خود اتو کالو کې سیوا وي ها او کالو په عمر کې قران یاد کړو سوچ کو دا څه دا غيزي نو دا سدا غیب مشران او سمې ټرین کړو په دین باندې نن کما شوم ته خبره کې مانی او زما قران نه یادېږي زما سبق نه یادېږي لنډدار ولیت و او علی فای ولیتق الله ربه او دې یریږي الله نه شرب دا غده ولا یب خصمنو شیا او کمې دې نه کړه دې خزه نه سس شي فین کان الذی لیلا کو سفینو ز او اصل وجه دا ده چې دا زمون ذهنونو ځکه خراب شو چې یو خو د حرام او د حلال تمیز نشته دویم دا چې د استاد تمیز نشته چې کله د یو استاد سره نهایت لګونو مینه بالکل دا غي ذهن مثال د مقناطیسی استاد خلونه خبره نه وکړي چې ذهن د طالب ته تدری طالب به همیشه دا کارونه کوي چې استاد پاغه ناخوخه استاد نه تپوس نه استاد خفای لاغنه لا بیلم بسوږي هغه وسیلم راش خافین کان الذی علی الحق سفین وزیفان یا کمزور اولاد ستی و یوم اللواف یا طاقت نری د بیان کولو و دے چالا وی ګومږي لو فل یوم للولی نو بیان دی کی وارث دا بلل پینصاف واستشهدوا غواهان و نسي شهيدين دو غواهان مې زه جالكم د سړو تاسونه دوا سړي په گواہی کې فایلم یکونا رجلین کچرته نیو دو سړي په گواہی کې لو کافی دې رجل یو سړی و امراتان دو خزه ممن دا چانا چ تاسو خو خوې من شوادای د غواهانو نا انت ذلای دا او ما کچریر شي یو د دې دوالو نه فتو ذکرې دا هم لوخړه لو یاد بږي یو د دې دوالو نه بلتا ګوره کچرته د خزه نه یې راشي دو خزه پدې یو سړی برابر دي کده یې وی نه یې راشي نو د بل نه خل راځي کنه ابو تور په یاد کې نن چې د سړو نه یې راځي نن داله کاو نه یې راځي نن به سبا کوی مخام ته یې دی بیا ولا یا بدا اصل کې وجه دې بيتی دی دا دا اصل کې وجه د استاد سره نه لګیدا جبريل چې نبی عليه السلام سره راته جبريل وی چې نبی عليه السلام ځان سره جوخ کړم نبی عليه السلام دا سی یو ذکرم حضرت وی چې ما وی زما چجی مات شوې د استاد او د شاګرد منځ کې ودا سی مینه الفتی الله په سبب او کو استاد شاګرد دای بل نه جدای د منسکي واسطه شته کې نشته زه دازي او چې دغه سي منسکي فاصله بد نشته استاد او د شاګرد منسک او شاګرد به د استاد نه چاپېر چولي د دیو جن علما ذکر کوي پیرانی پیر شیخ عبد القادر جي په تعلق القلب په خوشامدګري د سپي سره به علم حاصله څنګه چې سپه د خپل مالو خوشامدګري کوي او چاپېر چولي خیال هم کړی ها او داغا یو قسم تابیداری کی نو دو استاز بدا سی خوش آمدگری کی چه سرا تا رو گئی پی خیر آتا ہونی کی دو آگانی راتا ہو گی علم راتا رو گئی دن سب آگو علم بدنو کی قرآن بدنو کی بیتا پسی خبری کی الزامات لگئی وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُو او انکار نه کوي گواهان کلا چې د روب لشي گواهی تا ولا تسمو مستری کېږي ان تکتبو د لیکلو دا غینا صغیرا لګوي او کبیر او کډیر وی علاج لی تل نیټه دا پوره ذالکم ذالک الساسو د قرض دا دې د انصاف دی پنځه الله واقمو لشهادت او دې مضبوط دی فرض گواهی و ادنا او دې نذیر دې خبره ته الله تر تابوت شک بن کوي تاسو الا ان تكون تجاره مگر چې ویا تجارت سوداګری حاضرت الله سپلاس تو دیرونا چا آلو رلو یا غیلرا بینکم پخفل منسکی فلیس علیکم نشتر پتاسو بانی جناہن گناہ اللہ تکتبو ها چون لکی غیلرا واشدو گواہانو نسی ازا تبایاتم کل چلین دین کوئی تاسو ولا اوارا کاتبن ولا شہید او ضرر بنش رسول منشیون گواتا منشی توی چبائی تالی کل کلی توا مسرا دفتر ته دی تحصیل له بده به شکا نو به زه خو دیاله لازم زه غریب سړی ونن به دیاله لکه نن به دیاله لکه واسه به دیاله پیسې درو لکه ته زماده فارغ گواہی کې نو هغه خپل پیسې هم لګی ټول په تحصیل کې تیرم کې ولاله می خپل خلاص کا کومږي جیب نه نو خو تا خراب کو لا چې خلاص کا کوم پته کې قریبم تور کې او دا غیره چې پیسې هم تور کې کدا دې اونګنو دا تاسو سره دغه ته ورساو ډیر دا څه کوي وای ان تفالو او کو تاسو دا کار زړه مورساو نو فإنه فسوقم بكم بشکدا کار بدی د پتا سو امر الهینا وایره کدا الله نو يعلمکم الله او غي تاسو ته تا چې بوزینو ته پاغا اصل سړی باندې ته خرچه کې ته وله کړی کې کله دا څه مو اغه زیرا دکه پیسې برا کی یاد نور کې نو زه خود ور کوم نه د اخرې دیالي د خرچا د غچې د وګو ابټول پتا باندې او کنه کې دا خو سره پاره گواہی کې تا په لیکل کړی و يعلمکم الله او دې کې د الله نه او خیتاسو تعالی نور احکام والله بكل شی